गया आंखों आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए ओ रब्बा मैं तो मर गया ओए शदाई मुझे कर गया ओए ओ रब्बा मैं तो मर गया ओए शदाई मुझे कर गया ओए खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई ओ कुछ पल मेरे नाम करे वो मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई ओ पहली तकनी में बन गई जान पे नैना वैना उसके मेरे दिल पे छपे अब जाऊं कहां पे दिल रुका है वहां पे जहां देख के मुझे वो आगे बढ़ गया ओए ओ रब्बा मैं तो मर गया ओए शदाई मुझे कर गया ओ रब्बा मैं तो मर गया ओए शदाई मुझे कर गया ओए उसके या वो बहारों सी है सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम है पहली फुहारों सी है मेरे प्यार का मौसम भी है लगे मेरी महरम भी है कर गया ओए ओ रब्बा मैं तो मर गया ओए शदाई मुझे कर गया ओए कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया आंखों आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए ओ रब्बा मैं तो मर गया ओए शदाई मुझे कर गया ओए ओ रब्बा मैं तो मर गया ओए शदाई मुझे कर गया ओए